मानत कहे नहीं कि राजा जी हमर बात हो जहिया से चढ़ल बाटे सुना ना वो रात हो मानत कहे नहीं कि राजा जी हमर बात छोड़ा घरवा के काम चला मैया के धाम छोड़ा घरवा के काम चला मैया के धाम चल चल के तू दर्शन कला रानी गवही के मंदिर में पूजा कल रानी गवही के मंदिर में पूजा कल रानी गवही के मंदिर में पूजा कल रानी गवही के मंदिर में पूजा कल म्यूजिक बाय रोशन सिंह बुझबू माई होई जाइए खुश हो गवाही में बुझबू माई होई जाइए खुश हो बाय रोशन सिंह घूमे घूमे दर्शन करती धाम लेती देख हो माई सब एक बारी नाम बायनेक हो माई सब एक बारी नाम बायनेक हो घूमे घूमे दर्शन करती धाम लेती देख हो माई सब एक बारी नाम बायनेक हो मंदिर में पूजा कल ए रानी गवही के मंदिर में पूजा कल ए रानी गवही के मंदिर में पूजा कल ए रानी गवही के मंदिर